أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa marhaban bikum ma'al anbiya alayhi as-salatu was-salam mbokki julit yi ginaaw bu nu tambale ci sunu tur borom no ngi ñaanal sunu yanantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla dolli xewal te musal ko ginaaw lolu no ngi andon ak yeen ci qisasul anbiya ñoo ngi won ci yonenti yalla daoud tay ñoo ngi jël wafatu daoud alayhi salam daoud bi muy genn aduna biko yalla di jël boromam tabaaraku wa ta'ala di ko mom xam ngeen ne darsi passé netali won nañ ci waxtaanon nañ ci yalla bi muy bind adam alayhi salam adam alayhi salam biko yalla bindé yalla genné njabotam gi yépp ci mom faraa fihimul anbiya alayhimu salam wa raa fihim rajulan yazharu fa qala ay rabb man hadha yalla bi bindé adam ba paré dafa genné adam ñi muy jur ñepp mu tek ko ci kanamam amna ci ay yonent adama di len xol di len xol adama gis ci bir nit ñooñu ci yonent yoy amna fa ben waju wex tal ju rafet ba melni fleur adama ne yalla ki kan la yalla ne adama ki ci sa njabot la bok hadha ibnuka daud ki sa dom la ci sa njabot la bok mu ngi tudd daoud adama mu ne fa qala ya rab kam umru adama ne yalla wa sama dom ji mom nyaata at lay am fa qala 60 aaman yalla mu ne ko jurom ben fukki at lay am 60 aaman 60 ans lay am jurom ben fukki at fa qala ay rab zid fi umri adama ne ay yalla dolil ko fa qala la yalla ne ko dedet adama ne yalla doliko la motax adama ne yalla ne ko doli ndax adama da japp jurom ben fukki at 60 ans dafa touti mo ne ko dolil ko yalla mo ne ko dedet numa ko dolil illa an azidahu min umri khana ma dag ci sa ad yow yokal ko ki ma wagnu sa ad yow yokko ki adama ne d'accord na kon yow yalla wagnil ma sama at nga yokal ko daoud mune wa kana umru adama alf am adama mom nyaata alamun junni at la amone waye junni at buñ ci dagge ñeen fukki at ñata ci dess daawda mom ñata la amone 60 ans ñu defal ko ci 40 ans ñata la nek ñata falamma inqada umra adam bi muy waja faatu ja'ahu malakal mauti ñoo ci mom ne ko yow adama da ngay faatu de adama ne dedet waru ma faatu motax de ken bëgguko papa bëgguko yaay bëgguko dom bëgguko mam bëgguko ken bëgguko leer nga gis yaay ju ne man bu de ñoy yal na dem bayyi la fi dede bu de ñoy mu ne jëlal ki man dama doyal guma adama ñaata la mayewon 40 ans malakal moto ñew diko diko jël muneko desena 40 de ñu neko ah mata yalla muné walaqad ahinna ila adam min qablu fanasiya adam waxon nañ ko dem mu daadi fatte lan la fatte moy lamu mayewon ci ay atam la fatte mayewon na ñeen fukki at fa qala baqiya min umri 40 sana mune sama at jeexagul de man de waguma legi desana 40 ans malakal moti ne ko wa yow wa nasiya adam ma kana wahabahu li waladihi daud adam da di fatte lim mayon domam bobu nyaatal la ko mayon 40 ñeen fukki at mu dal di koy fatte fa atamma allah li adam alf sana wa li daud 100 sana yalla dadi motalil adama junni adi dadi motalil dauda temeri adi kon dauda temeri at la mujju dund legi nak dauda bis bi muy fatu bis bi muy genn aduna bis bi ko malakal mauti don jelsi dauda xam ngeen ne dafa bolé won ñaari ndir dauda ñaar la bolé won dauda bur la won waye dauda yonent la won ñaar la boole al mulku wan nubuwa nguur ak yonent la boole ñaari grade dawda moy premier yonent bu nek bur après dawda kan la suleyman wa warisa suleyman daoud suleyman dafa donu dawda ci lolu nek malik bur way nek yonent xam ngeen ne mom bour bi mom daawra sa yu xey day genn waye dafa firon nak dafa fir bugul kenn ku duggu keureum motax buy genn keur gi dakoy tejj def ay canard pour kenn deug kenn du duggu kenn du ubi bunti kenn du ñeme jégué keur gi ben bis mom daawra mu daadi genn mu dem mu ñëwaat mu fekk ben ponkal dugg ci bir kër gi tok ci sees bi tégalé ay tankam di ray sikkimam titul jaaxlewul jaqut rafut té xam ngeen né nit kuy togn so duggé ci kër nga dégg borom kër ga nga ñëw noy def lay tit fekké kër bur nga dugg nak kër bur nga dugg da ngay tit wala da ngay contane da ngay tit wa joju nak mom dafa ñew tok ci 16 bi tagala tanki ni di ray sikimam na ni titul rafut daw da ñew rek gis ko mu tok daw da mu ne ko yow la kan lo fi wut kan mo la fi duggal kula ubil buntu yi waji ne ko ana alladhi la ahabul muluk wala umna min alhijab man ragaluma ben bur may ki nga xamne ragaluma ben bur te man ay tiabi ay buntu munuma teye man dawdo yengal bob bi yawla kan munako man may ki ragalul bur yi waye ma ngi legal ne man may ki nga xamne tiabi ak buntu munuma teye man dawda mom comprendre na xamne ki kan la ko koy kan moy malakul maut malakul maut tiabi munako teye buntu munako teye est ce ragal na bur bu ragalon bur bur yi duñ de bur yi mom mo len ray fa arafahu daud bina'atihi nafsi dawda xam waji ndax nimu waxe mom moy kan dawda xamna ki moy kan fa qala ant allah anta wallahi idhan malakal maut muneko kon yow giñna ci yalla yow yaay malakal maut yaay malaka bi yorde xamna li la indi nak marhaban bi amrillah ma ngi nangu ndogalul yalla ayo loy daw yow yow malakal mot lo fi outi muneko dama lay reey si nga wara de mune man daoud damay de mune waw mune tax waxomako won ma préparer mune mako won wax ma préparer ko bu yag bala ngay ñew Allahu akbar muneko ana sa papa sam papa de na ana sa yaay sama yaay de na ana sa mam na sama mam de na mune ana sa dekkando bi mune de na mune ana sa dekkando be mune de na mune xamone nga ne ya ci top bo amé mam mudé nga am papa mudé nga am yaay mudé so doful xamné yow mi ya ci top da ngay dé motax dé du la taggu ndax waxna la ba paré waxna la ma ngi ñew waxna la ma ngi ñew motax du la taggu suy ñew rek dé ñew né bëm ndax waxna la ma ngi ñew bis bu nek ya nga gis ni ña nga dé ñu leen di yobbu bis bu nek nga dékku dé radio ya nga taggé ño nga tante buntu kër yi ño nga gas bammel yi ño nga duggal nit ñi yow na nga tok naan man xamna duma dé ba ci kanam rek no grawul quoi ba ci kanam man xamna ni man temps yi duma dé quoi man boy la boy du dé xalé du dé goor du dé jigen du dé mag du dé ñeppay dé Allahu akbar yalla mu ne kullu nafsin za'iqatul maut kullu man 'alayha fan kullu shay'in halikun illa wajha ñeppay dé kenn du fi dess yalla rek moy dul dé ku dul yalla rek bëse nga ñëw ñu né sa bamélé ngi ni légui nak daawuda xamna kon ki moy kan ki moy malakul maut malakal maut fi mu doon wax ak mom rek daadi koy faat ndaysan daadi jël ruwom yenen ta alayhi salatu wassalam wax nañu ne annahu lamma ghusila wa kuffina wa furiga min tajhizihi talaat alayhi shams daawuda faatuna sang nañ ko xam ngeen ku faatu dañ lay sang bala ñu lay sul ku faatu bala buñ la sangé ba paré bala ñu lay sul dañ lay sang sang la julé la sang nañ ko xam ngeen nu ñuy sangé ku dé dañ koy sang xam ngeen nu muy sango xam leen ku dé nuñ koy sangé benn bis dinañ jàngalé fi nu ñuy sangé ku dé pour ngeen xam ko pour suma déwé ngeen sang ma comme non de ngeen ah dañuy dédi té yaaka dañuy tok fi rek ci dara bi sa nga ñew dañuy dédé ndaysan dina leen ko jangal nu ñuy sangé ku dé suñ ko sangé dañ koy sang xam ngeen nu ñuy sangé ku dé sang moy dañ koy mur ay sœur xam ngeen nuñ koy défé na len ko won suñu paré ñu jullé ko daawuda bañ ko sangé sang ko ba paré jant dafa fenk jant bi dafa genn jant bi genn yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena sulayman comme yalla mayon nako kattan sulayman mom jité wul won rek nit ñi ak ginné yi waye dafa jité won sax rabu ali picci lepp la jité won lepp tout Sulayman daadi wo picci lepp lu am laaf luy naaw mune len kolante len sen laaf yi kolé len sen laaf yi def len ko ni bu ken buñ gis jant bi bum laal picci daadi naaw daadi keral asaman bi ba ken mënta gis jant bi ben picc rek mo ci bokul ben picc bu ñuy tuddé cieli mom kérok bañuy kéral daouda pour jant bi bañ ko laal picci bob mom da bañ picci bu tuddu cieli mom moy lolou melni sekku te mu ngand te ay lafam ngand wa mo da dafa aram gis ngeen kenn ko lek picci bobu mom dong mo bañ yenen yep dañu ñew talal sen laf pour jant bi du genn kéro pour jant bi bum laal nit ñi ndax nit ñi ñu bare won picci bobu rek Suleyman ne picci talal len sen laf yen ñep picci yep daali talal sen laf yonent bi sax daf ko woné kérok mune ni lañ def ni ñep dañoo collé dañoo talal sen laf bi dañoo naaw talal sen laf ni collé picci ba kenn mënta gis jant bi lolém ngeen gis ci ay ngeeneel yo xamné yalla tabaaraku wa ta'ala moko may daawud alayhi salam neena yenenbi alayhi salatu wassalam wonna kérok nit ñi ci ay loxom naka la picci def sen lafi mune bamu dess rek ben picc bu ñuy wowe an-nasr moy cieli neena mom do nga lank yenen yep talal nan sen laf bañu sul daawuda ba pare jant bi kérok laalul nit ñi daawud alayhi salam bokk yi yalla wacce nako wacce bu mag bu ñuy dekk yowmal qiyam dañuy fekk daawuda ci wetu arsh ci wetu arsh arsh moy fa yalla nek ar-rahmanu alal arshi Ar-Rahmanu alal arshi istawa fa yalla nek bu nit ñi di dekk dañ fay fekk daawud yalla woko mom daawud ne ko ana sa baat bu neex bi dama bëgg nga jangal ñu sa tawrat mu ne yalla amatuma baat bu neex parce que ya ko jël yalla ne ko dama la koy delo tay daawud dafa neexon baat ba buy jang picci dañuy ñew diko deglu picci motax ngeen deg ñu ne daawuda yanti bamu degge abamu abu musa di jang alquran mune laqad utiya mizmaran min mazamir ala daaw lo motax daara bu ñu tuddé ko mazamir ala motax ñu ko nonu mazamir ala daaw du non la daara bi tuddu lo motax ñu tuddé ko non ndax daawuda batam num neexé won daawuda ne yalla neexatuma baat ndax sama baat bu neex bi ya ko nangu yalla mu ne ko dama la koy delo tay fi ci al-akhirah ndax nga jang Allahu akbar daawda daadi yëkëti baatam daawda yëkëti baat Allahu akbar lepp lu nekk al-jannat di deglu daawud fleur yi malaaka yi nit ñi jinne yi duggu aljana xeer yek lepp taxaw di deglu daawud alayhi salam ndax baat bi nu mu neexé Allahu akbar way xam ngeen lan mo neex bu daawuda jange ba pare yalla day wo sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam mune ko yitimit kay jang Allahu akbar ha gay aljana neex na de yalla nañ fa yalla duggal ni ñi yalla dajale fi yalla nañ yalla boole nonu bir aljanna lolu moy dars tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh